ο βοσκός γεννήθηκα στην μάντρα στο στιάδι και το κορμί μέσα θα ποθάνει. Γεια σας πέφτει και πλατάνει και μερτσίνια ζηλευτά. Σύσεν ξέρετε τον χάρο, μα ούτε τα σπράγε ραδιά. Έγιο βοσκός γεννήθηκα, νιώθηκα στη μάντρα και μέρα νύχτα. Ποί μου αμάντα, γεια σας πέφτει και πλατάνει και μερτσίνια ζηλευτά. Σύσεν ξέρετε τον χάρο, μα ούτε τα σπράγε.